bana kina yo lokola kaka na yebaki lelo ebimbi nalinga katengo bakosela ngali kambonga na ebite mawa mingi tina nini bapanzanga esango leloko na tushete ya lulete likambo toloba na kina yo lokola kaka na yebaki lelo ebimbi nalinga katengo bakosela ngali kambonga na ebite mawa mingi tina nini bapanzanga esango leloko na tushete ya lulete. Kambotolo bana kina yo lokola kaka na ebaki lelo ebimbi nalinga katengo bakosela ngali kambonga na ebite mawa mingi tina nini bapanzanga esango leloko na tushete ya lulete lulete ola lulete mojuste kobebisa Tosukisa Oh, mabwa, mabwa Lulete, oh la lulete Terminé de ce qui s'arrête.